Wiesz, jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 października, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Kierowcy pojadą fragmentem Nowej Zakopianki. Zmiana w organizacji ruchu na popularnej trasie jeszcze przed południem. Wieczorem mecz Polska-Portugalia w Lidze Narodów. To będzie setny mecz Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. Porozumienie Brukseli z Londynem w sprawie Brexitu możliwe w przyszłym tygodniu, ocenia unijny negocjator. Już za kilka chwil kierowcy pojadą nowym fragmentem Zakopianki. Po 11 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieni organizację ruchu na Zbójeckiej Górze. To jest miejsce, w którym będzie się łączyła droga ekspresowa S7, która jest zbudowana starą Zakopianką, czyli drogą numer 7. Mówi trójce rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut. Jadący od strony Zakopanego w Rabce zaborni skręcą na nowe rondo i dalej pojadą nową S7 aż do Zbójeckiej Góry. Tymczasowo ruch na nowym odcinku będzie się odbywał po jednej lewej jezdni w dwóch kierunkach. Natomiast z drugiej strony od Zakopanego, na Bubce, pojedziemy przez najbliższy miesiąc do półtora, dopóki nie będą ukończone łącznice, starą Zakopianką w kierunku Krakowa od Zakopanego. Wprowadzane zmiany są niezbędne, by drogowcy mogli prowadzić dalsze prace przy budowie odcinka Skomielna Biała - Rabka Zdrój. Cały niemal 17-kilometrowy odcinek Nowej Zakopianki ma być oddany do użytku do 2021 roku. Na warszawskiej Cytadeli rozpoczęła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski. W ceremonii biorą udział m.in. premier oraz minister kultury. Muzeum Historii Polski będzie jedną z najnowocześniejszych placówek powstających obecnie w Polsce i Europie. Znajdzie się tam wystawa stała o powierzchni 7000 metrów kwadratowych, czyli największa ekspozycja historyczna w naszym kraju. Jej otwarcie zaplanowano w 2021 roku. Robert Lewandowski najprawdopodobniej rozegra dziś swój setny mecz w reprezentacji Polski. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się z Portugalią w Lidze Narodów. Spotkanie na żywo na Stadionie Śląskim obejrzy Jan Kałucki. Robert Lewandowski pierwszy mecz w narodowych barwach rozegrał 10 września 2008 roku. Wówczas wszedł na boisko w 59 minucie, a 8 minut później strzelił swojego pierwszego gola. Było to w spotkaniu przeciwko San Marino. Tak Lewandowski wspomina swój debiut w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Ten obraz mam przed oczami, jak wchodzę na boisko, jak to, o czym zawsze marzyłem jako dziecko, żeby zagrać w reprezentacji, żeby reprezentować swój naród. Okazuje się, że nagle to staje się realne i udało mi się to zrobić. Jeśli dziś Robert Lewandowski zagra od początku, to tuż przed pierwszym gwizdkiem zostanie uhonorowany specjalną paterą. Kibice nie mieliby nic przeciwko, gdyby kapitan reprezentacji Polski swój jubileusz okrasił golem. Nie będzie to jednak takie łatwe. Stawką meczu z Portugalią jest pierwsze miejsce w grupie. Chorzów, Jan Kałucki. Zakończona akcja poszukiwawcza ofiar trzęsienia ziemi i tsunami na indonezyjskiej wyspie Celebes. Tragedia, do której doszło pod koniec września, pochłonęła życie ponad 2000 osób. 5000 uważa się cały czas za zaginione. Lokalne władze zapowiedziały, że najbardziej zdewastowane przez żywioł regiony pozostaną nietknięte. Będą traktowane jako miejsce zbiorowego pochówku. Według ONZ-u trzęsienie ziemi zmusiło około 80 tysięcy osób do opuszczenia swoich domów. 200 tysięcy mieszkańców zdewastowanego miasta Palu potrzebuje pomocy humanitarnej. Porozumienie Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu możliwe w przyszłym tygodniu. Tak uważa unijny negocjator Michel Barnier. Wczoraj informował on komisarzy o rozmowach z Londynem, a na spotkaniu z przedstawicielami firmy mówił o konsekwencjach Brexitu. Najbliższe dni mają być kluczowe dla negocjacji Brukseli z Londynem, bo pokażą, czy na ostatniej prostej porozumienie rzeczywiście jest możliwe. W środę do belgijskiej stolicy na unijny szczyt przylatują europejscy przywódcy, by podsumować negocjacje. Jeśli będą one zaawansowane, wtedy na dodatkowym szczycie w przyszłym miesiącu ustalenia zostaną zaakceptowane. Najbardziej sporna jest kwestia przyszłej granicy między Republiką Irlandii, kraju członkowskiego Unii, a Irlandią Północną, należącą do Wielkiej Brytanii. Ponieważ Londyn chce także opuścić jednolity rynek i Unię Celną, konieczne będą kontrole towarów, których teraz nie ma, i nowe procedury administracyjne, mówił unijny negocjator Michel Barnier. Wyzwaniem będzie zapewnienie, by te procedury były możliwie jak najmniej uciążliwe, w szczególności dla małych firm. Choć Unia Europejska wciąż ma nadzieję, że Wielka Brytania, mimo opuszczenia wspólnoty, pozostanie w Unii Celnej i na jednolitym rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

Mela Koteluk rozpoczyna trzecią godzinę naszego czwartkowego spotkania do południa. Rozpoczyna zapowiedzią swojej nowej płyty Odprowadź. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Podglądam korespondencję od Państwa, oczywiście. Pani Ewelina pisze jeszcze w sprawie Arctic Monkeys, że od 8 w pracy gasi pożary i wreszcie udało się wszystkie zgasić. W końcu, kiedy usiadłam w biurze, usłyszałam mój studencki hit Arctic Monkeys właśnie. Piosenka, o której moja najlepsza kumpela z roku mówiła, że jak ją słyszy, zawsze myśli o mnie. Dziękuję za świetny, sentymentalny prezent urodzinowy. Pani Ewelino, wszystkiego najlepszego. Pani Ewa pisze, że czwartek to jej ulubiony dzień w pracy. Szczególnie, kiedy nikt niczego nie chce i można w spokoju pracować i słuchać, a czasem pobujać się przy biurku i potańczyć pod. Teraz będzie dobra piosenka do takiego tańca. Lose yourself to dance. Pani Jolanta wysłała mi mail o tytule Dzięki Pani Aniu i treści jak w temacie. Zdaje się, że Daft Punk podobało się. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Zachęcam do korespondencji. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Spokojnie, nic nie planowałem. Ciszę, pokój nocny. I spontanicznie robi się nam dzisiaj w dopołudnia mini festiwal Jacka White'a. Był już z The White Stripes, był w swojej solowej odsłonie, a za chwilę z zespołem Raconteurs, ponieważ w tym tygodniu ogłosił, że wracają... Kropka. Wracają do studia. Będzie nowa trzecia płyta. To taki projekt, który chyba zawsze, podobnie jak wiele projektów Jacka White'a, może z wyjątkiem The White Stripes, wisi gdzieś w towarzysko-ludzko-logistycznym zawieszeniu i chyba wszyscy gdzieś liczyliśmy na to, że kiedyś raz jeszcze ta nazwa wróci do obiegu, a proszę mi wierzyć, zarówno z dziennikarskiego, wywiadowego, jak i fanowskiego, konceptowego punktu widzenia jest to znakomita, znakomita wiadomość. No i oczywiście jeszcze do tego to, że będzie przede wszystkim nowa płyta. Wracamy do piosenki, którą, jeśli dobrze pamiętam, właśnie ze wspomnianego wywiadu napisali jako pierwszą i napisali ot tak. Muzyka.

this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of gold poles. This is our idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. It's only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do. Siedem lat temu jesienią przywiozłam do radia tę piosenkę. Usłyszałam ją w bardzo melancholijne, piękne, właśnie jesienne, październikowe przedpołudnie w Anglii. Nie wiedziałam, kim jest ta dziewczyna, nie wiedziałam, co to jest za piosenka. Wiedziałam tyle, że muszę natychmiast ją zagrać na tej antenie. I tak rozpoczęła się moja i nasza w pewnym sensie, bo to jej pierwszy wielki przebój, historia z Laną Del Rey. I tę piosenkę kilka dni temu przypomniał, wziął na warsztat zespół Turin Breaks Video Games. A skoro już wywołany temat Lany Del Rey, obok wielu rzeczy, które można o niej powiedzieć, także wielkiej elegantki, to teraz powiemy Państwu o kapeluszach. Pan Andrzej Zaręba jest już jednym z niewielu prawdziwych kapeluszników. Swój mały sklep i pracownię prowadzi od ponad 40 lat. Odwiedziła go Gabriela Darmetko. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam kupić kapelusz. Bardzo proszę. Jaki kolor? Ten widzę żółty, ma pan taki bardzo ładny. Bardzo proszę, proszę zamierzyć sobie. To klasyka taka. Tak. Tu jest przód, tu? Tutaj jest tył i kokardka, kokarda. Zawsze kobieta ma z prawej strony, bo z lewej strony idzie mężczyzna. Z lewej strony ma mężczyznę kokardkę. Świetny, piękny jest. Jak poznać dobry kapelusz? Dobry kapelusz? No kwestia surowca. Właśnie najlepszym surowcem to jest właśnie zrobiony z sierści królika, żeby była odpowiednia gramatura. Poza tym zależy jeszcze, jak jest przystrzyżony włos i wtedy ładnie wygląda na głowie. A te wszystkie kapelusze, które są w sklepie, to wytwór pana rąk? Tak, wszystko, i czapki, i kapelusze, wszystko. Ja jestem od naciągania kapeluszy, a pomaga mi żona. Zakłada kokardki, co robi takie fascynatory. Ile czasu zajmuje zrobienie takiego jednego kapelusza? Zależy z jakiego surowca, jaki fason. Gotujemy się dekstryna. I teraz będę musiał wrzucić w to surowiec i taką gorącą szmatę wyciągam i formuję je na formie. I to wtedy zastyga tak jakby? Tak. Tutaj mamy, jeszcze mogę pokazać pani, drewniane żelazko. To jest taki przyrząd, którym prasuje gorący surowiec i kształtuje na klocku. Tutaj to są te formy, tak? Formy, na których formuje się czapki ze skóry. No to taka skóra musi postać po uszyciu kilka dni, a najlepiej to kilkanaście, jak stoi. Ja skórę nasączę, napastuję. Później ta czapka sobie postoi, wyformuje się. Klient jak założy na głowę, to ta czapka będzie trzymała fason. Lubi pan to robić? O tak, lubię robić ze względu na to, że tak przyzwyczaiłem się i przez cały czas mam kontakt z ludźmi. To jest przede wszystkim to, co mnie trzyma. Nawet powiem pani, że powtórzyli mi się klienci i z Japonii, i z Chin. Z Wenezueli najdalej moje czapki pojechały na koniec świata, to znaczy do Nowej Zelandii. Przeważnie kapelusz trzeba wyczesać, bo każde Każdy surowiec jest odpowiednio tkany, układany. I to w odpowiednią stronę trzeba? Tak, w odpowiednią stronę. Poza tym też trzeba uważać, żeby nie wyczesać tak, że potrafi ten włosek się tak ulizać, że będzie taka łysina, że kapelusz będzie do wyrzucenia. To jest melonik, a to jest cylinderek. Tylko że taki klasyczny cylinder, tak jak kapelusznicy robili na fiszbinach, to powinien cylinder się składać i po puknięciu wyskakiwał cylinder, rozkładał się. Już nie ma fachowców, którzy by to potrafili zrobić. Pan Andrzej Zadęba i Gabriela Darmetko. To zróbmy sobie mini kącik modowy w do południa. A propos nakryć głowy, w przyszłym sezonie toczki będą strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o bycie na czasie i bycie modną kobietą. Po raz pierwszy usłyszeli to państwo w do południa. No to skoro elegantka przed, to elegantka po. Grace Jones.

seems my lumps on my jaw. For lusting after is the usual for sure. May your girl come birdie day on the dispel. Fingers and really sung, come that you could let them girlfriend. Don't feel like a girlfriend. But lover, damn it, be your lover. Girlfriend. And my fame in the lake. Let's see now how fast you're breathing and how long this will take. Cause you used to pass by me from there, baffling a liar. For fuck is you, you don't even taste much better. Came back steaming in sweats in the morning. I muscled in for I wanted to win. Then travel to let those bird dogs rage through. Me, fuck is you, fuck is you now. Girlfriend, don't feel like a girlfriend. But lover, damn it, be your lover. Girlfriend, don't feel like a girlfriend. Same elegantki do południa. Christine and the Queens z albumu Chris, Girlfriend. I za chwilę elegantka, która już dzisiaj śpiewała, ale tyle listów, czy mogłoby być coś jeszcze i to niekoniecznie Moloko, ale może coś z solowej dyskografii Roisin Murphy. Jesteśmy tu dla Państwa, płyt nie brakuje, muzyki też, więc za chwilę wspomnienie z już przeszłości muzycznej Roisin Murphy, która oczywiście cały czas działa aktywnie. Słyszałam kilka dni temu wywiad z nią, w którym opowiadała, jak odczuwa, jak zmieniły się czasy dla nagrywającego już od kilku dekad artysty, jak więcej trzeba się napracować, jak więcej trzeba włożyć własnych środków, bo nikt już nie jest zainteresowany tym, by inwestować właśnie w artystę i w sztukę i jak wszystko, tak jak z jednej strony jest cudowne w znaczeniu kreatywnej kontroli i tego, że wszystko jest